ایک دفعہ میں ایک نکاح پڑھنے کے لیے گیا. وہ جو لڑکی کا طرف تھا وہ سلسلے میں بیٹھ تھے ہمارے, اور لڑکا جو تھا وہ پروفیسر طاہا خان کا بیٹا تھا, یہ ایڈورڈ کالج کردوں کا پروفیسر گزرے ہیں, اور ہے تو اہلی زبان کی بس ماضی خدائی طور پر پٹھان ہے, یہ صحیح بارے صحیح وغیرہ ہے, لیکن ہندوستان میں رہ کر ہندوستانی ہو گیا اور اسپیکر ہو گیا. بند کرو اس کو, بند کرے تو اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اب آپ مقامی ہیں نہیں کیا آپ کو پتا ہو. اس کے لیے منطق کا طریقہ ہے نا کہ چار ہے روشنیاں اور چار ہے پنکھے, اب اس کے قریب ترین کون ہوگا اس کو بند کریں تو بند ہو جائے. اس نے آپ نے اس کو بند کر دیا آپ بیٹھ جی کہتے شور کرنے والا بند ہو گیا. کیا بات کی تھی میں نے کہا سر نکاح پڑھنے کے لیے گیا, لڑکی کی طرف جو تھا وہ ہمارے سسٹم بیٹھ تھے, لڑکا تھا پروفیسر طاہا خان کا بیٹا, طاہا خان ایسا شاید اردو کا اچھا شاعر ہے, بلکہ اس طرح رحمان بابا علیہ السلام کا ترجمہ کیا ہے. ترجمہ میں نے دیکھا رحمان بابا کا ترجمہ ادا کرنا کافی مشکل ہے, کیونکہ یہ صرف شاعر نہیں ہے تو بڑا روحانی کلام ہے اس کا, تو اس کے دوست پائے کہ روحانی بات ان شاء اللہ آج میں ایک بار کافی اچھا ترجمہ سن کیا. اور ان دنوں میں اتنا بوڑا تھا, اب شاید 100 سال کا ہوگا, زندہ ایک بھر کے 100 سال کا ہوگا, تو اسے ترجمہ سے اپنی زندگی لبا کرنے کا اور سامان کر دیا ہے. اس بات سمجھتا نہیں تھا, لیکن وہ جو بات بھی ہوتی تھی اس کی جو برادری بیٹھی تھی بیٹھے سمیت بیٹھے تو بھی افسر کر تو سارے پہلے اس کے کان میں کہتے, کان میں کہنے کے بعد پھر وہ پھر اس کے بعد کہتا پھر وہ بات نہ بول. یہ لطیفہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کی پچھلے کی کوئی مقصد ہوتا ہے اس کی پچھلے. قومیں ترقی کرتی ہیں دو باتوں پر, وحدت کلمہ اجتماع عمل, وحدت کلمہ اجتماع عمل, ایک بات پر سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس پر سارے اجتماعی طور پر عمل کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ایسی قوت اس کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا, اس سیلاب میں بہتر چلا جائے گا پھیلے گا اس کو کوئی روک نہیں. میں جن بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں کہ خاص مجھے راز کی بات بتائی ہوئی ہے کہ صحابہ اکرام کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ان کی یہ دو خصوصیات جو ہے وحدت کلمہ اور اجتماع عمل, یہ خاص خاص ہیں جس کی وجہ سے وہ پھیلے ہیں چلے ہیں بڑے ہیں اور آگے تک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر 4-4 رکعت نماز پڑھائی, جبکہ حضور حج میں 2 پڑھاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھاتے تھے, ابوبکر صدیق نے 2 پڑھاتے تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 2 پڑھاتے تھے, انہوں نے 4 رکعت 4 رکعت پانے پر صحابہ اکرام میں بڑے غصے کافی 2-2 رکعت پڑھائی جاتی تھی اور انہوں نے 4 رکعت پڑھنا شروع کر دی کہ نئے آئے اور یہ کیا نئی بات شروع ہو گئی ہے, اور ان سے پہلے غیر سمجھدار تھے, بڑی باتیں ہو گئی, بڑی بات چیت ہو گئی, باس ہو گیا. ایک دم نماز کا وقت, نماز کا وقت ہو گیا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, انہوں نے 4 رکعت پڑھائے, سارے اختلاف کرنے والوں نے پیچھے کھڑے ہوئے 4 رکعت کی, لوگوں نے کہا کبھی آپ خلاف کر رہے تھے, کبھی آپ کیا ہے تو ہمارے امیر میں ہمارے امیر امر ابد. بعد میں کسی نے تشریف پوچھی اس مان رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہلے دو خلفاء نے جو دو رکعت پڑھی ہے یہاں نماز, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات مسافر تھے سفر میں, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک گھر ایک میری بیوی وہ مکہ مکرمہ میں, میں یہاں کبھی مقیم ہوں, اس لیے میں مسافر نہیں ہوں. تو اس لیے ابھی بھی آپ لوگ دیکھتے ہو کہ آپ حج پر جائیں تو وہاں دورے کا آپ لوگ پڑھتے ہیں اور مسجد نبرا کے باہر بھی میری زور اثر کو کٹھا پڑھتے ہیں, تو جھگڑے بھی کرتے ہیں, یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف چل رہے ہیں اور یہ حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو سمجھتے ہیں, ہم حدیث کو لے رہے ہیں حضرت عثمان کی تشریح کی روشنی میں, آپ حدیث کو لے رہے ہیں اس کی اور محمد کو کیا نام محمد حسین بٹالوی, محمد حسین بٹالوی کی ہندوستان والے کی تشریح کی روشنی میں, اور ہم لے رہے ہیں عثمان کی تشریح کی روشنی میں. اس لیے ہم اس میں جو کیا ہم مسافر ہو گئے تھے, ہم تو دو پڑھتے ہیں مسبوقی موتم چار پڑھتے ہیں, اس طرح کون سی بات پوچھ رہا ہوں. میرا ایک حج افغانیوں میں ہوا ہے, اس زمانے کے بڑے افغانستان کی شریعت پاسپورٹ کی ہوتا ہے, وہ ہمارا اس کے بارے میں ہم قائد وغیرہ ہو گیا. وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ہماری برادری کے گھر والوں نے کافی لوگوں نے کوئی تین اور چار اور پانچ آدمی نے ہم نے حج کے لیے داخلے کیے, اور لوگ کے ساتھ سلسلے والوں میں سے دروازے کو بند, اس دروازے کو بند کر دیا جی, آواز اس سے آ رہی ہے, حج کے لیے داخلے کیے تو اس وقت کمپنیاں نہیں ہوتی پاکستان کا, وہ اس میں قرآن دازی بھی ہمارا نام نہیں ہے. میں سب کو کہا کہ بس نہیں آیا تو ہم کیا کریں, جو اللہ کا امر ہوگا. یہاں سفید ڈیری میں ایک تراوی کا ختم ہو رہا تھا, اس میں تقریر کرنے کے لیے میں گیا, ایک افغانی جو میں بیٹھا ہوا تھا بیان کے بعد سے کہا کہ ڈرائیور صاحب کی خدمت ہمارے دن میں ہو, انہوں نے کہا بس وہ آپ کے لیے دعا کرتے آپ اس کے لیے دعا کیا کریں, مرضی سب سے بڑی خدمت ہماری ہے کسی کے ذمہ ہے. خیر اس کے پیچھے پڑا رہا کہ افغانیوں کا شکرانہ مکرانہ دینے کا رواج ہوتا ہے, تو بڑا پیچھے پڑا رہا کوئی خدمت کوئی خدمت. تو اس نے کہا کہ اس کے داخلے کے لیے حج کے لیے داخلے کیا تھا, داخلہ منظور نہیں ہوا. دوسرے نے کوئی 20 کے 22 فارم لے کر آ گیا افغانی حکومت کی مجلدی کی حکومت کی, تو اسے کہا کہ جتنے آدمی کا بھرتا ہے بھرے بس اس کا آج کے لیے منظوری. ہاں خیر ہم نے کوئی 12 کے 13 فارم بھر کر دیے, اور اس میں حکومت پاکستان کو شکایت ہو گئی کہ کئی پاکستانیوں نے افغان پاسپورٹ لے کر افغان پاسپورٹ پر حج کے لیے جانے کا کوئی بس نہیں ہو, تو ان کی انکوائری کی جائے ان پر کیس بنایا جائے ہمارے پاسپورٹ دفتر والے انکوائری کے لیے افغان دفتر یونس کو افسر پذیر ریٹائر ہوا کہ یونس کی ہے ہو گیا, تو جو انہوں نے لسٹ کھولی سب سے پہلے آ کر میرا پاسپورٹ پڑ گیا, بس یہ کہا کہ دور ہو پڑے گا ڈاکٹر صاحب نہیں بستی مل گئی. تو یہ جو یہ آیا آپ کو مقصود بنانے کے لیے ہماری گرفتاری ہے, اس کا سارے ہم کیس بنانے کے لیے اتر افغانی کا بجٹ بھی سب ہوتا, تو اسے کہا کہ ان کو سمجھاؤ چیٹھی تو آیا کش پڑا پڑو مجھے بے نظیر تک ہوں اور داخل بزی ہو گئی, بس وہ سارے الگ چھٹی اس میں ہماری ایسی روانگی ہوئی. ہمارے ساتھ اس طرح مسئلہ ہو گیا کہ ہمارے پندرہ دن مکہ مکرمہ میں قیام مارا, 15 سے زیادہ ہم مقیم ہو گئے, جو آج مقیم ہو گئے 15 دن سے قیام آ گئے مکہ مکرمہ میں. اس کے بعد پھر جب یہ مینار پاس مصطفیٰ کو نکلتا تو تاج سنگھ کا فاصلہ نہیں ہے, اور وہ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ بھی نہیں ہے, باہر کے قصبے ہیں, باہر کے قصبے ہیں, اور اس میں جو ہے تو اب یہ مقیم ہے, یہ 4 رکعتیں پڑے گا. اب اس میں یہ مسئلہ ہو گیا, خیر جی اس کے میں افغانیوں کا اوچو کے سارا افغانیوں کا احاطہ تھا نا ٹھیک ہے انہیں بولو ملک کا ارے چلو اور دفتر دام کلی والا اٹھا نہیں گئے لگن مار مار میں نے کہا ٹوپے میں ڈیٹ سارا کاغذ میں ٹوپے میں سارا دوست جو تبور گتی جو سب سے بات نہیں تھی افغانیوں کا الفاظ ہلکا تھا تو افغانیوں کے ایک مولوی صاحب آ گیا تو انہوں نے افغانیوں کو کہا تھا کہ چاہ پسند مجھ بندک ہوئے تو پر آزما تو ملازم اور تین نوے سر پر خبر ہے مجھے تو آ گیا اس کو آتے ہی مجھے صاحب نے کہا مقیم ہے وہ مسافر ہے تو آگے وہ مقیم ہے مقیب کرنے کے لیے تو مجھ پسند ہے معمول خود سب بتا سکتا ہوں کیا والے بھاؤ سے مقیم کون بس مجھے ملالکاری سے کوئی ضرور کیا تھا کوئی پکا دیا ہم جو میں صرف ملالکاری رحمۃ اللہ نے اختلاف کیا ہے اور اس کے اختلاف کو پھر فرد کر دیا گیا انڈیویجول اس کو کیا کہتے ہیں یہ تفرد ہو گیا یہ لیگل ہو گیا اس کی بات پھر وہ جس بات میں منفرد ہو جائے جس کا تفرد ہو جائے تو کتنے پائے کہ کیوں عالم کیوں نہ اس کی باقی ساری باتوں کو مانتے ہیں جس بات میں کہتے ہیں اس کی نہیں مانتے تو اس میں ملالکاری منفرد ہے ان کی بات نہیں مانی گئی تو میں کہ مولانا کاری صاحب بھائی تو ہوں وہ سو کچھ ہے اور اس کے ساتھ ارے کا منہ گدے پہ سکھو ہے یہ بات گزر تو ہمارا مضمون کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا اس کے بعد ہاں وہ تو ہو گئی نا اس کے بعد کوئی بات کی نہیں حال والی بات اس سے پہلے بھی کوئی بات تھی وہ مکمل ہو گئی ہے اس کا انفرنس جو تھا نا وہ یہ تھا اس کے میں نے بہت کلمہ اور اجتماع عمل کیا ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے سارے اس کے آگے تک بازار بن رہے ہیں کوئی بات کو نہیں کر رہے کربڑ نہیں کر رہے یہ بہت کلمہ ہے جیسا وہ کہتے ہیں سارے اس کو کر رہے ہیں یہ اجتماع عمل ہے وہ وکیل مسافر کی بات آ گئی تھی انہوں نے کر لی ہاں اس میں یہ بھی مثال تھی اب اس میں اس کے اصول پر اختلاف کر رہے ہیں لیکن اس کی بات مان کے چلے وہاں تک کلمہ کو نہیں توڑ رہے اجتماع عمل کو نہیں توڑ رہے عمل میں گناہ ہو گیا اگر فرض کر یہ بات خطا دی تھی تو بعد عثمان رضی اللہ عنہ باقی بات کر کے تصدیق کریں گے سارے تو بتائے ہو جائیں گے لیکن اس وقت وہ تو کلمہ اجتماع عمل کو نہیں توڑ اگر تو میں فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذور کر دیا معاذ کمانڈر ان چیف تھے ان کو معذور کر دیا بلکہ معذوری کا حکم بلال رضی اللہ عنہ لے کر گئے گئے تھے غلام تھے لیکن حضور کے غلام تھے اس لیے بہت بڑی تھی وہ جب گئے تو انہوں نے سیدھے وہاں پر جب پہنچے نا تو یہ اصول تھا کہ مدینہ منورہ کا گیا ہوا آدمی ہوتا تھا وہ ایسا گویا کہ حضور کا نمائندہ قاضی ہو کر آ رہا تو جاتے ہی ممبر پر بیٹھ بلا لگے اور کہا کہ خالد بن ولید کو بلا ان کو بلایا اور اپنی چادر ایسے کر کے ایسے پکڑ کر کے کھینچا اور کہا تجھے معذور کر دیا تمہارے وزیر سے اور تیری جگہ وہ بیدہ بن گرا کو بلا دیا تو جب یہ بات ہو گئی تو آگے کھڑے کہ مجھے مدد کر دیا تو جب یہ بات ہوگی پھر اگر بلال اٹھے تو ایسا کہ خالد کے دراز ہے میرے گلے ملے تم کو چوما تو نے کہا وہ خلیفہ کا حکم تھا اور یہ میرا تیرے ساتھ تعلق ہے وہ تو خلیفہ کا حکم تھا تو یہ میرا تیرے ساتھ تعلق ہے اور نے کہا کہ اللہ کا احسان ہے ہم تو یہاں مسائل میں ہیں اللہ کے رضا کے لکھنے کے لیے آئے ہیں تمہارے نیچے وہ ہو گیا میرے تو فارغ ہو گیا پہلے میں منصوبہ بندی میں بیٹھتا تھا ان کا بہت شوق میدان میں دس بجے جنگ کرتا تھا منصوبہ بندی کا ذرا شوق خالد بن ولید کے نہیں ہوتا بلکہ جب جرنیل ہوتے تب بھی دفعہ اول میں لڑتے تھے یہ واقعہ ہو گیا. اب اس طرح ہوا کہ لوگوں نے ایک بھی مشہور ہو گیا کہ خالد بن ولید کو ان کو بلا لیا, مدینہ منورہ کو بلا دیا. پھر اور ان کا قد اور ان کا چلنا پھرنا ڈھیل ڈول یہ اور ان میں فارغ رضی اللہ عنہ کا ایک رات کے اندھیرے میں علقمہ رضی اللہ نے قاضی سے نکلے اور آگے قاضی چل رہا ہے. ان کا خیال ہوا کہ خالد بن ولید, انہوں نے کہا کہ خالد تیرے ساتھ عمر فاروق نے بڑی زیادتی کر لی. عمر فاروق نے اپنی آواز کو ذرا بدل کر کہا کہ بس کر دیا, پھر کیا ارادے ہیں؟ تم نے آگے سے کہا پھر ارادہ کیا ہے کہ میرا محرم کیا کریں؟ کہا تو من صبح مجلس عمر فاروق نے کی لگی تو اس میں خالد بن ولید بھی بیٹھے ہوئے ہیں, علقمہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. عمر فاروق عبداللہ نے کہا خالد بن ولید کو کھڑا کر کے کہا کہ رات کو تحری اور علقمہ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی؟ تم نے کہا ہماری تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تم نے علقمہ رضی اللہ سے کہا تھا وہ کھڑے ہونے کا, انہوں نے کہا خالد الگ سے ڈرتے ہیں تم نے فاروق سے ڈرتا ہے؟ جو باتیں رات کو تم نے کہی ہو کہہ دے, رات کو جو باتیں تم نے کہی تھی وہ کہہ دے, الگ سے ڈرتے ہیں تم نے فاروق سے ڈرتے ہیں. اور فاروق نے کہا کہ علقمہ وہ تو اصل میں خالد بن ولید نہیں تھا جس سے تم باتیں کر رہا, وہ میں خود تھا, اس نے مجھ سے بات کی. بہرحال انہوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ صحابہ اکرام کا فہم ہے کہ اختلاف ہونے کے باوجود وعدد کلمہ اجتماع عمل ان کا. اب اگلی بات جو میں نے کہنی تھی وہ یہ تھی کہ کافر جو ہے وہ پہلے دو خلافتوں میں لڑ کر اور اس طرح کامیاب نہیں ہوا, تو اس نے تیسرا ہتھیار استعمال کیا ہے جو سازش ہے. سازش کا مجھے یاد ہے 63 کی جنگ اپنے جیتی تو نوائے وقت اخبار کے بارے میں پڑھتا تھا. نوائے وقت اخبار میں خبر آئی کہ پاکستان کے خلاف راجستھان کے صوبے میں ہندوستان کے ایک صوبائی وزیر کی تقریر تھی کہ پاکستان کے مقابلے میں ہم میدان جنگ میں شکست کھا گئے, لیکن اب پاکستان کے خلاف ہم نے ایک ایسا محاذ کھولا ہے اس محاذ میں یہ ہم سے شکست کھائے گا. اس کو میں نے ان آنکھوں کے ساتھ اس بیان کرنا پڑے گا. اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں بنگلہ قومیت کے نظریے کے لیے سیل قائم کیا, فنڈ بھیجے اور جتنے ہندو پروپیگر تھے انہوں نے اس پر کام کیا. اور 76-77 میں 6 سال میں انہوں نے یہ کام مکمل کیا. اور جب یہ کام مکمل ہوا تو پھر انہوں نے اس پر عملی جدوجہد شروع کی, اور عملی جدوجہد جب آگے بڑھی تو بنگالی جو ہے وہ مشرقی پاکستان کا مسلمان وہ پھر بنگالی تھا, اور بنگالی کے بعد وہ مفتی باہنی تھا. مفتی باہنی کا معنی بنتا ہے نجات دلانے والی فوج, وہ مفتی باہنی تھا. اور پھر وہ جب منصوبہ مکمل ہوا پھر آگے تیرے حالات کو جو پروموشن ہوتی ہے نا آدمی پروموشن پر بڑی سکسیس ہوتی ہے, لیکن پھر بھی یا خان پروموٹ ہوتا ہے شرابی آدمی ہوتا ہے, پیشاب کرتا تھا وہ معلوم اسی پر پہنچا ہوا تھا. اور یہ خان نے اگر جب اس کو قانون یہ تھا کہ وہ اقتدار دیتا اس کو اسپیکر کے حوالے کرتا, صدارت جو تھی وہ قومی سے اس کے اسپیکر کے حوالے ہوتی, سینٹ اس وقت نہیں تھی, پھر اس ابھیان میں سینٹ نہیں تھی, اسپیکر کے حوالے ہوتی وہ اس نے کیا نہیں. آگے کورٹ میں اتنی جان نہیں تھی کہ آدمی سب چیزوں کا بینچ بیٹھ کر بٹھا کر آدمی فیصلہ کر دیتا کہ یہ بات درست نہیں ہوئی, اس کو کسی نے ضرورت ہی نہیں تھی. آگے اس آدمی کو کوئی ہوش و حواس نہیں, مجھے دو راتیں بڑی سی بھائی آ گئی. اب ہمارے ہماری تو ہم نہیں ہوں گے باتیں برابر کو نہیں سکھائیں جو ہم نے دیکھی ہوئی. ایک وہ رات جس وقت کی 63 کی جنگ اپنے پہلے پہلے سے جگہ کو پہنچ گئی تھی. انڈیا نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو ہے تو آج رات جو ہے جمخانہ کلب میں شراب کی نہیں. اور اس رات کو جو ہے تو ایوب خان نے ریڈیو پر تقریر کی, ٹیلی ویژن نہیں ہوتا, ہم سارے جمع ہوئے ریڈیو پر. اس نے کہا کہ ہندوستان کیا جا سمجھتا ہے, اس نے کس قوم کو لٹا رہا ہے, اس نے اس قوم کو لٹا رہا ہے جس کے سنے میں لا الہ الا اللہ. جب اس نے یہ جملہ بولا تو میری رگوں سے خون پھٹ سکتا ہے اور مجھے اتنا جوش محسوس ہوا تھا کہ انڈیا کے لیے میں ایک اکیلا تھا, باقی بچوں اور ہمیں اس کو نکالے کہ وہاں پر طلبا کو پیغام آیا کہ آپ جو ہے تو ہمارے جہازوں کو شیلٹر نہیں ہے اور ایک کی بوریوں سے شیلٹر بنانے ہیں, تو آپ آ کر کریں گے ہم گئے سارے ایک کی بوریاں بھر کر پیٹ پر اٹھا کر ہم نے جہازوں کو شیلٹر بنایا. پھر حکم آیا کہ پیرا ٹروپر جو ہے تو وہ یہ اتار کر کسی طریقے سے, یا اس لیے جو ہے تو ایسے خوبی آدمی آئے ہیں جو کہ ہوائی اڈے کے پاس آ کر ہمارے اگر ریڈار کو جام کر لیں تو وہ بہت نقصان ہوگا کہ اگر اس چاروں طرف آدمی ہونے چاہیے جو رات کو پھر رہے ہوں اور پیرا ہو تاکہ جگہ آباد ہو, کوئی اجنبی آدمی آئے تو پتہ چل رہا ہو. اس کے پھر انہوں نے کہا آپ کو اس کے بھی نہیں گئے, ایسے دنوں ذرا مشکل بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے, سریا ہے, کوئی کجال ہے, بیلچ ہے, سب کچھ یہ لے کر آ گئے, وہ لے کر ہم گئے, یہ پیرا ہم نے دیا. تو دوسری رات مجھے یاد ہے, یہ رات اسی اب کسی کو تاریخ معلوم ہو, یہ رات شب جمعہ تھی کہ جس وقت کے ہم گئے اور یحیٰ خان نے وہ ایوب خان کی تقریر پھر دہرائی, کلمہ ٹھیک نہ پڑ سکتا اور اتنی شراب پی ہوئی تھی رات کو اس کو شہباز کی, اور وہاں کا کمانڈر نظیر بشیر پاکستان کا وہ کر رہا ہے اور اب تک کر رہا ہے اس دبائی میں اس کا کردار بہت بات اسے کردار اس بات کو یاد رکھا کرو جتنے بیٹھے ہو عام جگہوں پر جاؤ گے کہ سب سے پہلے اسلام کو دیکھو گے, اسلام ہے تو ہم ہیں ملک, پھر ملک کو دیکھو گے, ٹھیک ہے نا. اور ایسے آدمی کو کبھی آگے نہیں لگا جو ملک کے اور اسلام کے خلاف میں, ٹھیک ہے نا. تو بھائی اس میں تو بہت اسی مسئلے ہیں, وہ مسئلہ ہمارا فوجی طرح میرا اتنا مطالعہ ہے اس میں اتنا آپ کے بعد مفتی میں بازی سفر لگی سوں گا نہیں, بلکہ میں اللہ کا احسان ہے اور میرے شہر کی برکت ہے جس کے قدموں کے ساتھ پہلے سر پر ہے. بغیر وہ یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ آپ نئے علاقوں کو آگے کریں گے تو ایسی فیصلہ کن جگہ پر نقصان کر جائے گا پھر اس کا علاج. اور سازشوں سے بھی 65 کی جنگ کا اس بعد بلکہ کی پاکستانی سازش سے دشمن نے کام نکالا, ٹھیک ہے. اور دور عثمانی میں عبداللہ بن سبا یہودی نے آ کر پوری سازش کر کے اور اس کے لڑایا ہے عثمان رضی اللہ کی شہادت, عثمان کے طور پر حملہ کس لیے کیا ہے اور بکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے میں. ہاں تو یہ سازشی جو ہوتے ہیں یہ نومبر لڑکے اور عورتیں, یہ دو ان کے اعلی کار ہیں. مختلف جگہوں پر میں جب یہاں ہوتا تھا یونیورسٹی میں ہوتا تھا تو مختلف کام کے لیے جب سازشی لوگ آتے تھے نا تو یا تو یہ کوشش کرتے تھے کہ مجھے پتہ نہ چلے یا یہ معلومات کرتے تھے کہ ان دنوں میں یونیورسٹی میں نہ ہو. آپ کو یاد ہے بعد میں جو آدمی اس نبوت کے دعوے میں جیل میں بھی ڈالا گیا ہے تو قتل بھی کیا گیا ہے, اس کو ڈاکٹر منظور لایا تھا خبر میڈیکل کالج میں, یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی. اور اس دن مجھے انہوں نے کانوں کان خبر نہیں کیا تھا. میڈیکل کالج میں اسپیچ ہو رہی ہے, عام دنی اسپیچ ہو رہی ہے, ڈاکٹر سربادر صاحب کو بلایا ہوا ہے, تو اس کا بتاؤ تو مجھے نہیں بلایا. تو خیر بعد مجھے مثال سنائی گئی, میں نے کہا اس نے جب بیان کیا تھا تو اس نے جن سے باتیں بولی اس کو, تو اگر آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہوتا میں ایک جملہ اس کام میں بولتا اور جملے کا جواب اس سے لیتا, میں آپ اسی جگہ اس کو اسٹینڈ سے اتر کے لیتا. میرا کوئی زبان نہیں تھا, بزرگوں کا زبان تھا جن کے پاس ہوتا ہے. یعنی اکرم دورانی اور اس کا جسے کا کیا نام تھا, امان اللہ اکانی, گرجے کا سمے بنیاد رکھنے کے یونیورسٹی کے لیے اس کے نائے ہیں کہ میں اپنا بعد گیا ہوا تھا, اس امتحان کے کام پر گیا ہوا تھا, وہ دن منتخب کر کے بالکل تو سچ بات ہے کہ اس میں سازشوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, سیکھنے کی بات یہ ہے سازشوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. سازشوں سے بچنے کا طریقہ ہوتا ہے اپنے سلسلے کے اکابر کے ساتھ مشورہ کر کے کام کرنا. اب آپ ایک کام جن کی جلدی سے کر رہے ہیں, کسی نے آپ کو کر لیا ہے اور بریف کر دیا ہے, اور اگر آپ میرے سلسلے میں ہیں تو آپ سلسلے کا کام تو تب سمجھ جائے گا کہ آپ نے مجھ سے مشورہ کر کے مجھ سے پوچھو, نہ آپ نے مجھ سے مشورہ کیا نہ آپ پوچھا کیا آپ آج سامان ہو سکتا. مجھے کیا پتہ ہے اب کتنی سازیں چل رہی ہیں اس ملک میں, سی آئی اے کی کتنی سازیں چل رہی ہیں, یہ کیا ہے راہ کی کتنی چل رہی ہیں, انڈیا والے کیا ہے راہ کی کتنی چل رہی ہیں, موساد پساد کون سے ہیں, موساد کی کتنی چل رہی ہیں, اور افغانستان والے کون ہیں, آہار کتنی چل رہی ہیں, اور کیا پتا ہے کہ ایک آدمی اتنی گاڑی ہے خوب تیل لگا کر چمکائی ہوئی رائٹ ایڈریس لا کر جہاد کی بیان کر رہا ہے, تو کہتے یہ کر لے یہ کر لے, تو اس کو کیا پتا ہے. اب سچ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ باتیں بتائی ہیں جو شیخ مرنے کے وقت یا آخری وقت میں اپنے کسی ایسے مریض کو بتاتا ہے کہ جو اس کے پاس راز ہوتی ہیں, اور وہ جس وقت بھی امت مسلمہ کے حالات ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا ہے نا, تو وہ صحابہ پروگرام میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دفن آپ کا کہاں ہوگا, مکہ مکرمہ میں ہوگا, بیت المقدس میں ہوگا, یا مدینہ میں ہوگا, پتہ تو حضور کو پتہ, پھر جو ہے کس جگہ پر ہوگا اس کا فخر ہو گئے, پھر زیاد کی میراث کا کیا ہوگا بچوں کی صاحب اکرام میں کسی کو پتہ نہیں, اور بہت کیونکہ یہ باتیں صرف ان کو بتائیں گے, اور فیصلہ ان میں کرنا تھا فخر. تو میں کیا بات آپ سکتا ہوں, ہاں ان میں سے کافی حد تک مجھے ان کا اندازہ ہوتا ہے, یہ آ کر بات چیت کرے آدمی تو ہمیں اس کا اسٹیشن کا اندازہ ہے کس اسٹیشن سے بول رہا ہے, لیکن پھر بھی میں بعض باتوں میں خود فیصلہ کرنے کے بجائے عام لوگوں سے عام آدمی سے رہنمائی لیتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں تاکہ کوئی ایسا اقدام مجھ سے نہ ہو جائے جو میری آخرت کے لیے ٹھیک نہ ہو, میرے ملک کے لیے ٹھیک نہ ہو, میرے سسلے والے میرے مریضوں کے لیے ٹھیک نہ ہو, اور حالات کو خراب کرنے والا نہ ہو. میں باقاعدہ پوچھتا رہا, کوئی پر اللہ کے کار ہے کہ آج بھی جو میرے دل جا کے ٹرین کیے ہوئے ہیں کہ مختلف جگہوں پر آئی جی ڈی آئی جی پولیس کی پوسٹوں پر ہے, وہاں سے بڑے بڑے سرپرے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس طرح جو ہے تو مسئلے شو ہوتے ہیں, اور میں اپنی پوچھتا بھی رہتا ہوں, بعض وقت عام باتوں کے بارے میں مجھے اطلاع کر دیتے ہیں کیا. ایک بار جب دوسری میں ہوتا تھا تو وہ صبح کی نماز کے لیے ایک روح حسن صاحب ہوتا تھا, وہ گاڑی مجھے لاتا لے جاتا تھا. اس زمانے میں وہ چیز کرتی تھی ہمارے ملک میں, کسی بزرگ سے بیٹھ تھا اور پولیس والے لوگ نے اس کو کہا ہوا تھا کہ اس کو نماز کے لیے گاڑی میں لے جانا صبح. ارے کہا جی ہم نے تو کوئی دال ساگ کھانے کے لیے زبر زبر رہنے کی نیت نہیں کی ہوئی ہے, چلو تو دوبارہ سے جائے گا جب وقت پورا ہو گیا تو جائے گی, اس کے رب کی بات نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں آیا کر میں جیسے بھی نماز کو جاتا ہوں تو میں آپ کو لے کر جائے گا. ایسی بات ہے ساتھیوں کو میں بات تھی سارے اقدامات کا پورا کیا تھا, کچھ کروں نہ کروں میں مطلب بات ہے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ سارے اقدامات کیا کوارٹ میں گیا. وہاں سے صبح کی نماز کے لیے ہم گئے ڈاکٹر وحیم صاحب کے گھر سے مسجد تک چلے کے راستے میں پورا جنگل ہے. دیکھا ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں صبح کی نماز کو فتوا کرنا پڑے گا کیا آپ اب ان جگہ پر پڑا کرو گھر پر پڑا کرو. کہتے ہیں کہ راستہ آپ کا بہت لمبا ہے اور جنگل بیچ میں جو ہے یہ بیابان ہے, اس میں بھی آدمی چلنے پھرنے والا آدمی نہیں ہے, یا دوسرے محلے میں مال کے لوگ چلنا لگ گئے جی, ادھر سے آدمی آ رہا ہے ادھر سے آدمی چاروں طرف سے آ رہے ہیں. بات تو یہ بات ہو گئی جی. اور اس میں ان شر و فساد کو سمجھنا کافی مشکل ہے. اس میں بڑے بڑے علم والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, اس میں بہت مشکل کی گئی ہے. اسی کے دیکھو صحیح رحمۃ اللہ علیہ کے جہاد میں ایک عالم آ گئے اور بڑے بڑے ایک عالم تھے, کچھ دن رہے مہینہ دو مہینے رہے, پہلے اتنے اعتراضات ان میں شروع کر دیے سارے ان کے, اس اعتراضات کے بعد جو ہے تو پھر بہت آگے بڑھے, تو اس کے انہوں نے ان کو رخصت کیا. جب رخصت کیا تو وہاں پر ان کے خلاف کا پرپیگنڈا کرتے رہے مجاہدین کے خلاف. پھر اس طرح ہوا کہ جب مجاہدین کی شادیاں ہو گئیں تو انگریزوں نے اس مولوی صاحب کو جاگیر کا پروانہ بھیجا کہ آپ کے پروپیگنڈے سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا, ہم مسلمانوں کو بہت دکھا. تو اس بابو کا پروانہ پھاڑ کر پھینکا, اس نے کہا کہ اچھا میں یہ کرتا رہا نا, آپ یہ کرتے رہے, آپ مخلص تو تھے, قابل بھی تھے, مخلص بھی تھے, لیکن وہ تھے سادہ لو تھے, آپ سادہ لو تھے, آپ اس پر پڑھنے کو لے کے چل رہے ذرے جو دشمن کا تھا. وہ سکھوں کا تھا, مسلمانوں کا تھا, پتا پتا تو اس لیے مختلف ہمیں کافی نہیں ہوتا. بیان کیا کہ تو رہے کیا کہتے ہیں کہ کیسی آئے وہ اللہ سے کل ہلکا ہے اللہ عالمون, سارے انسان علاقوں کے سوائے علماء کے, ولا عالم کل ہلکا ہے اللہ عاملون, علماء علاقوں کے سوائے عمل کرنے والے کے, ولا عالم کل اللہ مخلصون, عمل والے بھی اخلاص ہو گئے علاقوں کے سوائے مخلصون کے, اور ول مخلصون اللہ خطر نظیب پھر اخلاص والے بڑے خطرے میں. ہاں جی اللہ مطلب بغیر نیت نہ ہو, ون نیت بغیر اخلاص سے ریاض کہ عمل تو نیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے, اور نیت اخلاص کے بغیر جو ہے وہ ریا ہے, اور اخلاص کے ول اخلاص و بن غیر صدق و تحقیق حباب, اخلاص جو صدق اور تحقیق کے بغیر جو ہے تو وہ ایسے ہی اڑتی ہوئی درد ہے. کیسے مدرسوں کا بیان میں بولنے کو بیان ہو تو میں کام سے کہا کر دوں اخلاص کے بعد صرف تحقیق کیا چیز ہے, کیونکہ میں نے یہ آپ کو نہیں بتا تو یہاں ہماری جگہ پر آؤ گے پھر بتائے گی صرف تحقیق جسے کہتے ہیں. سبحان اللہ اخلاص تو آدمی کل کر رہا ہے لیکن جن تو پیسے تحقیق کی نہیں ہے کیا یہ میرے دہر میں تو اخلاص ہے اور میں اس کے اخلاص مجھے کر رہا ہوں, لیکن آیا یہ باقی مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, اور یہ ملک و قوم کے لیے مفید ہے کہ نہیں. گاؤں میں ہمارا بھتیجا ذرا بی اے کیا ہوا ہے, تم پڑھو میں کہنا راجا کوئی تحریک باریکیاں ہو رہی ہے اس کو پکڑا کرتے ہیں کہ یہ قابو میں آ جائے. ایک دفعہ میں چلا گیا تو مجھے کہتا کہ میں کچھ لوگ آئے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں اتنے ہو گئے ہیں اور اتنے ہزار ہو جائیں تو بس ہم حکومت لے رہے ہیں. اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک لشن کو پیدا کرنی ہے اور اپنا نام رجسٹر کرنا ہے ہمارے پاس, اور تاریخ کو بہت خفیہ رکھا ہوا کہ میں جو ہوں تو اب میں آپ کو اپنے اوپر والے آدمی نہیں بتاؤں باہر اور وہ اکوبر نہیں بتاؤں. میرے بتیجے کو کہا میں نے کہا کہ صاحب کرنا ایسے ایسے آدمیوں کے ساتھ باغات کبھی نہ کرنا, بازار میں کم میرے کہا دیکھے اس وقت تو موجودہ سلسلے ہی تھے. میں نے بتایا کہ علماء میں ہمارے خلاف لڑے ہیں وہ جس بات کو کہا کرتے ہیں وہ کہا کرنے کی ہوتی ہے, اور ایک تبدیلی تحریک چل رہی ہے اس کے اس کو بھی میں نے کہا اس کا انڈیویجل کی بات نہیں ماننے کے بھائی گلاب صاحب کی بات ہے, یہ اس کی سورج کی بات ہے, سارے پاکستان سورج جو بیٹھی ہے اس میں جو کچھ ٹھیک ہے کچھ اور بھی سورج کی بات نہیں. فضی طرح 35 سال میں مطلب ہندو ملک بڑوں میں ملک گرہ ہوں تبدیلی کے کام میں, اور اس کے عام بیان سے لے کر شورا کے پالیسی میکر کے فیصلوں تک کو میں نے اس میں میری معلومات اس کا اس کا ایک دلچسپ کاری آپ کو سنا دیا سنائے تھی. ایک دفعہ سروزے میں گئے کبھی یہاں ایک جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر یعقوب بڑا مالدار آدمی ہے میرا کلسل ہے اس کی مسجد میں ہماری تشکیل ہوگی. اس کو پتہ چلا اس نے کہا کہ ڈاکٹر خدا کو کہو کہ کھانا وانا سارا جو ہے تو یہاں کوئی بندوبست نہیں کرے گا, یہ کھانا میری طرف سے ہوگا ہماری مسجد میرا والد صاحب چلے بھی لگا. اور دوسرا ہے کہ اسے کہیں کہ رات کو مجلس ہوگی ہمارے جگہ مسجد میں اچھی بات نہیں کھانا وغیرہ کھا کے رات کو مجلس گھر پر ہوگا گھر پر چلے گئے. تو یہ دیکھ کر آیا ہوا تھا ایران کا انقلاب ہمیں بڑا قابل آدمی بھی تھا اور بہت سمجھدار بھی تھا, اس نے مجھے پبلک کے کام بڑے بڑے اعتراضات کیے اور پورا بیان دیا کرا آدھا گھنٹہ اس نے بیان دیا اب آدھا گھنٹہ اس کو بیان دیا. میں نے کہا یہ بات سنی اتنی دیر تو بولتا رہا آپ تیرے بولنے کا ضرور نہیں ہو گیا سر آپ بولوں گا میں اس میں تو نہیں بولے گا اس سے پکی بات کرا دیکھوں دیکھا دیکھے تم کہتے ہیں اس دن میں کمیونزم پھیل رہا تھا پاکستان کمیونزم بہت پھیل اس کا پھیلاؤ ہو رہا تھا. میں کہتے ہیں کہ کمیونزم پھیل رہا ہے کمیونزم کا ہم نے کیا مقابلہ کیا یہ اب بات سی خاص پالیسی میٹر تھا اس کو عام مجلس میں کہتے بھی نہیں کسی کے سامنے آتی بھی نہیں بات لیکن تو نے سارے جو سوال کیے ہوئے ہیں ان سوالوں کا جواب جب تک میں پالیسی میٹر کی بات پر بات نہیں کروں گا تو یہ سمجھ نہیں ہے. میں کہ دیکھیں ہمیں اطلاع ملی کہ پنجاب میں بہت اچھا خاصا کمیونزم کا کام ہو گیا ہے اور توبہ ٹیپ سنگھ جو ہے وہ اس کا مرکز بن گیا اور پنجاب کی اگر تاریخ اٹھی کمیونزم کی تو توبہ ٹیپ سنگھ سے اور اس کو انہوں نے کریمنل لیبل کیا تو توبہ ٹیپ سنگھ یہ کریمنل نہ پاکستان. دیکھ آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے حکومت فوج اپنے سارے ادارے کام کر رہے تھے ملک کو بچانے کے لیے اپنی ساری کوششیں کر رہے تھے. میں نے کہا کہ ہم نے بیس بار اوبر ٹیکسنگ پر اس پر ایک زوردار وار کرنے کا ہم نے اس میں ایک اجتماع سے دو مہینے پہلے اس میں کچھ 40-50 ہزار آدمی کی جماعتیں گئی جنہیں کہتے ہیں گلی کوچا بازار دفتر ہر جگہ آدمی کھڑا ہے کہتا ہے کہ کامیابی اللہ کو ماننے میں روح کے طریقے چلنے میں اور اس میں کامیابی ہے. تو جیسے کمیونسٹ نکلتا ہے بازار میں وہ کھڑا ہے وہ مسجد میں بیان ہو رہا ہے ہوٹل میں وہ بیٹھا ہوا دعوت دے رہا ہے اور اس میں جو ہے تو کھیت پر بھی اگیا ہوا حال میں اگیا نہیں پلا کہاں سے آ گیا. میں کہ تین مہینے تو خوب حال چلایا اس پر کیا نام ہے جگہ ٹوبا ٹیکسنگ پر تین مہینے تو خوب حال چلایا. اس کے بعد جو ہے اجتماع کیا اجتماع میں جو کمیونسٹ نے دیکھا کہ کریملن میں تو لاکھوں آدمی جو ہے وہ کھڑے اللہ اکبر ہو رہا ہے نماز پڑھ گیا خود ویسے میں نے کہا بعد ہوا تو جنہیں ہوا چلو یو دو تم خطاط میں یا صبح ان کی ہم نے آواز خارج کی آواز ان کی خارج ہوئی اور اس آواز ہم چوڑے اور ان کو اندازہ تو سارا منصوبہ تھا کرنا یہ عالم جوشیدہ دستے سے نہیں کہا پالیسی پالیسی یہ پالیسی یہ طریقہ کار بس وہ کے بندے نکل رہے ہیں اور بل ہی ڈالا کہ جو بند کے ذریعے سایا جو ہزارے کھینچتے ہیں اور اس میں دیکھیے نومر نہ ہو تو ابھی اٹھ کر تاریخ شروع کر جو ہوں پھر شروع کرو اس میں نومر نہ ہو ہمارے قابری بھی اس میں ہو تو وہ بہت معمولی نہیں ہوتے کہ 50 سال شیخ الحدیز ہو رہا ہے جس کو شیخ اس کے انگریزوں کی حکومت کے خاتمے کے لیے ترکیہ ایران افغانستان ساری حکومتوں کو اکٹھا کر کے اور رشمی ممالک تاریخ کے بندوبست کیا ہوا تھا تاریخ پر کامیاب لگا بات مسلمانوں کی قسمت اتنا فہم فراست ہے اس لیے اگر آپ تو اپنی بلدی سے چل رہے ہیں خود پیسے کر کے چل رہے ہیں تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے پوچھیں گے تو ہم اللہ کی رضا آخرت دین ملک سارے مفادات ان کی زندگانی میں کو سوچتے ہوئے مشورہ کرتے ہوئے بڑا مشورہ کرتے ہیں آپ جیسی بات بتائیں گے جو خیر کی ہو کر کے آپ کو بھی خیر ملے گی ملک کو خیر ملے گی ان بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں اہل تصوف میں یہ مضمون کوئی کم بیان کرتا ہے اس لیے اس کو بیان کرتی ہے میں جو باسی صاحب آپ لاہور سے آئے جو پاکستان بدلے ہیں ٹائم بھی اپنے موقع بڑا شوق ہے لاہور میں 2 سال رہا ہوں دنیا جہان کے قصے ہمارے پاس ہیں اسلامیہ کالج میں بندے نے جو تقریر شروع کی تھی نا میں تو نہیں تھا لیکن بس اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں کافر ہوں وہ بندہ کہہ رہا تھا تو چلے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب تو مسلمان ہو گیا اب میری بات سنو سبحان تو اس پادری کو کہہ رہا وہ کس نے کافر کہا تھا کس بریاد پر کہا تھا تیرے آپائیں اس کی تحقیقات کر لیں ذرا اس کے بعد جو آپ کو گھر سے نہیں چھوڑیں گے جو آپ کی زبان میں سن رہے ہیں کہ کافر ہوا پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے اب آپ نے آپ کافر کیوں ہوئے تھے آپ مسلمان کیوں کیسے ہو گئے وہ کس خوشی میں ہوئے تھے آپ کس خوشی میں ہو گئے تھے اسلامیات میں ایک سبجیکٹ ہے تقابل اخیال اس کے سلسلے میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ والے کبھی کباری کبھی پادری کو لاتے ہیں اور کبھی گرو کو لاتے ہیں سکھ کو تقریر کرنے کے لیے لڑکیاں لڑکے سب ان کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ کیا سمجھتے ہیں عجیب عجیب قسم کے سوال ہوتے ہیں پھر ٹور ہوتا ہے پھر ادھر کو وہ حسن عبدال لے جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں حسن عبدال لے جاتے ہیں گردوارے گردوارے پھر چھت لے جاتے ہیں ان کو جی اور ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں ان کو تو تقابل عزت کا پتہ بھی نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کو ایسے تقابل اذیان سے پڑھنے کی اجازت ہے پڑھنے کی اجازت ہے لیکن اس کے پڑھانے والے مسلمان علماء ہونے چاہیے فالدی کو بلا کر نہ پڑھایا جائے انٹرفیس ہے نا فالدی کو بلا کر پنڈت کو بلا کر گرو کو بلا کر نہیں بلکہ اس کو یہ تو اللہ کی شان کی ہے جو مولانا رحمت اللہ کسانی صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں عیسائیت پر ان کا اتنا مطالعہ ہے کہ احمد دیداد نے بھی اس کی کتاب یاد کی ہوئی تھی اور یہ جو کچھ بولتا ہے تو بولتا رہا ہے میں یہ آدمی جو ذاکر نہ کر یہ ان کی کتاب بھی بولتا تھا مولانا رحمت اللہ کسانی صاحب کی کتاب کوئی بولتا رہا اس کتاب یاد کیا تھا وہ آپ میں سے کوئی آدمی اس کو پڑھ لے اچھا آپ کیا ہو اس صرف کسی کو مشورہ بنا دیں تو آپ جاگر نا کر زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کریں تو بہت اعلیٰ کام ہے رامچرن کلانی صاحب. تو اس میں اس طرح پال جی فنڈر آیا تھا جس وقت انگریز کوشش کر رہا تھا کہ یہاں کی آبادی صحیح تو جائے تو پھر ہماری مخالفت ختم ہو جائے گی. اس میں جتنے پال جی آیا تھا پال جی فنڈر آیا ہے بہت فنڈر جو ہے تو اس کو پھر لاجواب کیا رحمت اللہ کلانی صاحب اور اس پہ جو انہوں نے کام کیا ہے پھر اس کو انہوں نے شائع کیا ہے اظہار حق کے نام سے. تو یہ پال جی فنڈر کیا ہے استنبول کیا ہے تو وہاں کام شروع کیا ہے اور وہاں سے تو کہنے کیا کرایا کہ میں دیوبند والوں کو اور ہندوستان والوں کو لاجواب کر کے آئے ہوئے ہوں. پھر اس کا جو خلیفہ تھا ترکیہ تھا اس نے مقام کرنا کہ گورنر کو خط لکھا کہ فنڈر آیا ہوا ہے اس نے یہاں بیان دے دیا ہے اور آپ کے پاس حج کے موقع پر لوگ آتے ہیں ہندوستان سے کوئی علماء آئے ہوئے ہوں تو ہمیں کوئی یادی بھیجی رحمۃ اللہ کی رانی صاحب پاکن گئے ہوئے تم نے کہا میں آپ کو وہ یادی بھیج رہا ہوں کہ جو فنڈر کے ساتھ ملا تو میرے کو بھیجا جوں یہ پہنچے اترے وہاں پر اس میں کیا نام تھا استنبول وہ تو اترے فنڈر کو پتہ چلا کہ رحمۃ اللہ آگے پاس بھاگ چھوڑ کر چلا گیا. پھر اس کو ترکیہ کی خلافت کے دوران رحمۃ اللہ سیادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہی خاندان کے خط کے طور پر انہوں نے ڈکلیئر کیا. میں نے کہا کہ میں رہنا نہیں چاہتا پر میں مذہب کر دیا بڑے پھر ان کو فنڈ دیے بڑے پیسے دیے. اس پر انہوں نے پھر ایک ہندوستان کی عورت تھی صورت النساء اور ایک فنڈ ان پر مدرسہ سولتی ہے بنایا تھا مذہب کرنا تھا مدرسہ کام بھی اس کو جا کے ابھی قریب کے دور میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا امین صفدر صاحب انہوں نے باقاعدہ علمی لحاظ سے بھی اور عدالتوں میں اور مناظروں میں عیسائی ہندو اس کے علاوہ جو شیعہ ہیں بریلوی ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے بہت زبردست اس کی چار جلدیں رسائل امین صفدر اکھاڑے جی جی چار جلدیں وہ اور تقابل ابھیان کے لیے وہ اس میں یہ وہ سوال بتا رہا اس میں اس طرح ہے کہ تقابل ابھیان تو یہ ہونا چاہیے لیکن آدمی مسلمان علماء بنائے ان نے سیکھا ہوا اس کو وہ آ کر بیان ٹھیک ہے یہ تو بالکل الٹا لیکن ارادہ بات ہے کہ اصل میں وہ جو فنڈ باہر ملک کا جو آیا ہوا ہے آپ کی یونیورسٹیوں کو یعنی کتنے کروڑ روپے آیا ہوا ہے اس کے لیے آئے گا پادری آئے گا پنڈت آئے گا گرو آئے گا. ان کی جو زیادہ اہم کتابیں ہیں نا وہ ہیں ان کے خطبات خطبات بہت اچھے ہیں. اچھا وہ زیادہ تر حنفیت پہ ہیں اس میں حنفیت کی انہوں نے کمپیرزن دی ہے باقی کے ساتھ تو اس میں اپنا علم بھی اضافہ ہوتا ہے حنفیت کا. دو دفعہ اس میں گرودوارے میں گیا ہوں دو دفعہ اور ایک دفعہ مندر میں گیا ہوں وسطار ایک دفعہ مندر پہ گیا ہوں ایک گرودوارے میں سفر کرنا رہتا ہے معلومات کے لیے اور پشاور میں جو یہ ہے مالا ہے اندر اس میں ایک گرودوارا یہاں بھی کام کر رہا ہے پشاور جو منشا گل شاہ محلہ ہے اس پہ میں گیا تو گرو ان کے تو دور بیٹھے تھے بڑی بڑی پگڑیاں بیٹھ گاڑیاں اور ان کے اوپر وہ پنکھے بوروں کے چل رہے تھے اور اتنا بڑا گرنتھ آگے رکھا ہوا آگے نوجوان کھڑے تھے دونوں نے جب ہم گیا اس نے کہا آپ ادھر نہیں جا سکتے تو دور سے گرو نے دیکھا پھر گئے تو باقی اپنے آدھات وغیرہ بتائے فری میسن سے آپ نے آزاد کرائی جی فری میسن سے وہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو فنڈ آپ کے آئے ہوئے ہیں وہ کمپلسری کام ہے گفتگو کے آپ بعض ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بس لیکن اگر یہ تھوڑی سی ہمت کر کے ہم سے کہیں کہ یہ ٹھیک ہے تقابل بیان ہونا چاہیے لیکن اس کو پڑھائیں ہمارے علماء اس کو سیکھے ہوئے ہوں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے واقعی بعض لوگوں کا اتنا گہرا مطالعہ ہوتا ہے ہندو مت کا اور اتنا جو ہے ویدوں کا بائبل کا اور میرا تو گیس جی کم آئندہ کے لیے وہ یعنی صاف ہو جاتا ہے ہاں جب احتراج نہیں ہوتا تو بات آگے بڑھتی ہے. نماز جانو مجھے جی آگے بڑھتی جاتی ہے. اصل میں یہ تو ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ اس کے لیے وہ پوری قوم کی اویئرنیس ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے سمجھتے تھے سارے اویئر ہو سمجھتے تھے اور وہ اوپر کس طرح دکھائے. اس میں یہ ایک دفعہ کچھ یہ کام کر رہے تھے تو میں نے آرٹیکل لکھا تھا. کچھ آدمیوں کو یہ اعزازات دے رہے تھے کہ جن کے نظریات اسلامی پر ختم نہیں تھے فور انٹی اسلامی اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تو وہ متعلقہ آدمی تک پہنچے یا نہیں پہنچا لیکن بارہ اس کے بعد فوراً ان سے بس ختم ہوا. وہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آپ دلائل کے ساتھ لکھ کر ایک بات بھیجیں تو اگلے آدمی سمجھ آ جاتی ہے. انہوں نے پورے آدمیوں کو نوازا بالکل چھوڑا کہ آپ تو سر اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے کہ اسلامی اسکالر ہے جبکہ قوم ان کے خلاف ہے وہ نہیں مان رہی ہے تو آپ پہلے حکومت ہے آپ کو اور قوم کا ٹکراؤ آ رہا ہے تو آپ اس سے بچیں گے. وہ ہوتا ایسا تھا کہ آپ قوم کے ٹکراؤ سے بچے ہو تم مان